3, 2, 1, and we're about ready to go right now. In approximately 1 minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. You are listening to the QFF podcast series. Oh yeah, daar luistert u inderdaad naar. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag alweer 24 november 2014. U luistert naar aflevering 912 van de QFF podcast series. Ja, dat was een grote vertraging tussen de vorige aflevering en deze aflevering. Maar nou ja, goed. Soms heb je het druk. En ik had het druk met van alles en nog wat. En ik dacht van, nou, laat ik vandaag op deze 24e november zijn kleine podcast maken. Om ja, de mensen die zo trouw geluisterd hebben al die tijd te voorzien van een nieuwe podcast. Want ja, ik zit natuurlijk niet stil. Ik ben met zo ontzettend veel dingen bezig. Een van die dingen die mij de laatste tijd veel bezighoudt is het tekenen in 3D. Erg fijn en leuk om te doen, want je leert er heel veel. Gewoon gaandeweg leer je heel veel van. En ja, ik doe natuurlijk ook wel een stukje om mezelf te ontwikkelen, maar voornamelijk ook om mijn creatie en expressie kwijt te kunnen. Goed, nou ja, ik dacht van de QFF podcast, die moet maar eens weer in leven ja, geroepen worden. Er zijn wat dingen op QFF gebeurd. Het is allemaal snel gegaan. Ik ben ook niet veel op QFF, maar ik dacht van, nou ja, het minste wat ik kan doen is even van me laten horen door middel van een kleine korte podcast. Nou ja, die tijd vond ik omdat ik moet wachten op een render voor mijn tekenprogramma. Ja, dat tekenen in 3D, dat vergt nogal eens wat tijd van je computer en je software en ook van jou als mens. En ik dacht, nou ja, als ik dan toch moet wachten, laat ik dan mijn tijd gunstig besteden. Ja, en een QFF podcast maken. Goed, we gaan een muziekje draaien. Niemand minder dan Clint Eastwood en General Saint met A Stop the Train. Maar dan een live uitvoering. Would you like to come on that train with me? I can't hear you. Would you like to come on that train? All right. The next train, we're believing from platform one. along with me now. La la la la la la la la. Let me hear ya. Sha la la la la la la la la la. Take it down. Sha la la la la la la la la. Come on, let me hear some of you beautiful people out there sing. Sha la la la la. Come on, let me hear ya. Hey. Sha la la la la. Ooh yeah, eh, eh, eh, eh, oh. Sha la la la la. Ooh yeah. Sha la la la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la. Get on board, 'cause if you miss the train, I'm on. Postman, bring back my woman. Hey, Mr. Postman, I beg you, bring back my woman. I need a woman. Big old jam, hey, I want a good one. Ik zat even naar, sorry mensen, ik zal stoppen. Percy Jenkins on the saxophone, man. Dat is echt briljant. Maar goed, dat is een mooi nummer om deze 912e aflevering, nummer 912 van de QFF podcast, mee af te trappen muzikaal. Ja, want je moet toch wat, hè? Nee, goed, dat klinkt ook weer zo alsof ik niet weet wat ik moet zeggen en toch eigenlijk weer wel. En het vreemde is, iedere keer als ik voor die microfoon of achter die microfoon ga zitten en begin te praten, dan ratelt er van alles uit me. Vandaag geen geplande show. Ik heb geen artikelen getagd of weet ik veel. Beschouw dit maar een beetje als een unofficial. Want ik zat gewoon radio te luisteren. En ik dacht, hey, what the fuck. Terwijl ik wacht en radio luister, kan ik me ook wel even melden op QFF. Maar laat ik het dan gewoon origineel doen. Door middel van een podcast die ik gewoon geheim maak, opneem en plaats op QFF. Dit is dus iets wat ik nu, 24 november, opneem. Maar misschien wel morgen, 25 november, pas plaats. En alleen dat al is voor mij een reden om een boer te laten en het te vieren. Grapje. Onzin natuurlijk. Dit is voor mij ook een kleine test. Ik moet even inkomen. Ik moet een demo opnemen. Jawel. Een heuse demo. Ik mis nu even de echo-knoppen. Demo, demo, demo, demo, demo, demo, demo, demo, demo. Goed, ja, nee. Die demo, die ga ik opsturen naar een heus radiostation. Een station dat eigenlijk ook wel bekend is op QFF. Want QFF is misschien wel een beetje bekend geworden. Ook bekender geworden. Mede dankzij de vele fragmenten van QFF op de radio bij Radio Veronica. Dat waren natuurlijk allemaal fantastische stukjes. Ik vind het wel jammer, en dat moet ik even benadrukken, dat heel veel van die stukjes niet meer terug te luisteren zijn op QFF. Want de pagina van Radio Veronica, waar het allemaal op staat op QFF, die doet het niet meer. Tenminste, als ik zoek... Veronica... Ik heb het laatste geprobeerd en toen klikte ik en dat werkte niet. QFF op Radio Veronica. En dat waren mooie tijden. Ik weet nog dat QFF ontstond en dat is inmiddels al meer dan 4 jaar geleden. Ja, de tijd gaat snel. En we zitten in ons, feitelijk in ons 5e jaar, dat zeg ik goed toch? 2004, ja. Volgend jaar vieren wij een heus lustrum. Uiteraard probeer ik later in dit jaar mogelijk gewoon het volgende jaar wat actiever weer te zijn. Maar ja, met 16.245 posts heb ik ook eigenlijk wel heel veel al gezegd. En daar voeg ik dan af en toe maar wel een podcast aan toe. Ook in de nabije toekomst zal ik proberen dat te blijven doen in ieder geval. Tijd voor posten, ja, ik vind simpelweg, sowieso, ik zit met heel veel dingen. De dagelijkse irritatie bij mij over de maatschappij, die neemt echt vormen aan, jezus. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik dit zo, ja, op deze manier ooit zo zou gaan ervaren. Ik erger me werkelijk echt aan mensen die zich gewoon niet normaal gedragen. En dan kun je van mij zeggen van, joh, ben je een ouderwetse lul of een zakkenwasser. Nou, ik erger me echt aan mensen die bij een zebrapad, als ik daar loop, of als wie daar dan ook loopt, zeg maar. Het maakt niet uit wie, of het nou een oude vrouw met een rollator is van 85, of ik, of een klein kind van 4. Ik erger me dood aan die klootzakken die gewoon... Je staan op te jagen met hun auto. Boem, boem, boem. Gas te geven. Half met de bumper hangend over het zebrapad. Ik heb altijd geleerd dat je iets van 3 meter afstand moest houden van het zebrapad. Ik weet niet hoor. Kan aan mij liggen. Maar het zijn van die kleine fatsoensnormen. Ik mis het. En ik irriteer mij oprecht steeds meer en meer aan de Nederlandse samenleving. En het is niet de bedoeling dat deze podcast nummer 912 nu een soort klaagzang wordt. Want dat is geen sinds mijn bedoeling. Ik wil eigenlijk alleen maar... Ja, ik probeer duidelijk te maken waar ik tegenaan loop. En waar ik dus gewoon echt niet meer tegen kan. Misschien heb ik ook gewoon te lang op Sint Maarten gewoond om ja, nog normaal met 2 benen in de Nederlandse wereld te kunnen staan. Maar goed, deze podcast is misschien ook eigenlijk wel meteen een soort... Ja, een stukje inleiding. Want ik zit echt serieus over iets anders. Gewoon een soort... Ja, weet ik veel. Ik wil terug naar Sint Maarten. En radio maken zou ik ook wel willen. Maar dat kan ik in principe ook vanaf daar doen. Ik kan hem iets opnemen daar. En dat is ook mijn idee met Veronica. En ik wil iets opsturen. En enfin. Ja, terug naar Sint Maarten. Want ik word hier gewoon simpelweg... Ik heb het nu 5 jaar geprobeerd. En ik word hier niet gelukkig. Damn. What's wrong with those people? Echt, ik snap het ook gewoon echt niet meer. Mensen nemen bijvoorbeeld... Hey, het zijn kleine dingen, weet je. Mensen in mijn buurt nemen een kat. En wij hebben sinds kort een straatkat. Die hebben we met heel veel moeite... Het was een heel mager katje. En we hebben hem gevoerd. En we hebben hem binnengehaald. En hij is echt onze vriend. En we zijn van dat beestje gaan houden. Maar we zijn inmiddels een 1/2 jaar verder bijna. En... Het kost zoveel tijd. We schatten dat hij 1 jaar of 5 oud is. We hoorden ook van andere mensen dat hij al 1 jaar of 3 rond aan het zwerven was voordat wij hem eigenlijk gingen voeren. En hij komt inmiddels bij ons binnen. Hij slaapt soms, niet in nachten of zo, maar soms komt hij overdag of 's morgens vroeg als het heel koud is, zoals van de week. Dan gaat hij liggen op zijn kleedje en dan ligt hij daar een beetje te knikkenbollen en dan gaat hij slapen. Maar hij vertrouwt ons echt. Ik heb hem ook al... nu 3 keer geaaid en dan kijkt hij me heel raar aan, want hij weet eigenlijk niet wat hij daarmee moet, dat aaien. En dat is heel leuk, maar goed, dan irriteer ik me dus aan andere mensen hier in de straat. Die nemen ook een kat en misschien is deze kat ook zo wel op straat terechtgekomen. Die nemen een kat, die laten hem buiten, die werken en die gaan s'avonds de kroeg in en zo'n kat is dan de hele dag buiten. En het is niet 1, ik heb echt 2 of 3 katten gezien. Er wordt gewoon niet voor gezorgd door de eigenaar. Ik vind dat echt... Nou, tenenkrommend is veel te zacht uitgedrukt. Ik hou van dieren en ja, noem het dan maar een soort soldier voor dieren. En dan denk ik gelijk aan een nummer wat ik ja, eigenlijk misschien maar gewoon moet gaan draaien. The Buffalo Soldier. Buffalo en een soldier. Whatever. Geniet. Bob Marley met Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Dreadlock rising. Where you coming from? Wat nou geloven, Zwarte Piet, man. We komen allemaal, echt allemaal uit Afrika. Oorspronkelijk. Zometeen wat vertellen over Zwarte Piet en Sinterklaas op de Antillen. Ik wil terug, mensen. Bob Marley met The Wailers natuurlijk. Bob Marley en The Wailers met de Buffalo Soldier. Ja, terug. Welkom terug bij podcast aflevering 912 van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet en het is vandaag 24 november. Maandag, ja, in 2014. Na lange tijd hoort u mijn stem weer door de ether golven over het internet. Kalifateren. Wat hoor ik daar nou? Zegt Sinterklaas. Nee, even zonder gekheid. Welkom terug. Bob Marley. Ik vraag me wel eens af wat hij gedacht zou hebben van Sinterklaas. Blanke vader, zwarte moeder. Ja, blank zwart. Ik vind het altijd zo. Afro-American of Afro-Caribbean of. Zijn moeder had oorspronkelijk Afrikaanse roots. En zijn vader was een Engelse schipper. Leg het dan zo uit, weet je. Maar goed, het is heel beladen momenteel. De hele discussie over zwart-wit, Zwarte Piet. Bedankt, Quincy Jario. Halve Gario. Dude, echt. What's wrong with you, man? Waarom heb je Sinterklaas een kinderfeest? Ik bedoel, ik heb op Dantille gewoond, op Sint Maarten. En gewerkt ook met kinderen en met heel veel plezier. En ik wil ook heel graag terug. En dat ga ik ook. Dat heb ik me voorgenomen. Is voornemens. Ik ben voornemens. Ik heb het me voorgenomen. Ik ga terug naar Sint Maarten. Anyways. Los van dat. Beste Quincy. Jario. Halve Gario. Gek dat je bent. Serieus. Wat doe je die kinderen aan, man? Ik op Sint Maarten vroeg ooit een kind aan mij. Waarom met Sinterklaas de mensen waren die zwart gesminkt waren. Ik heb gewoon gezegd. Hey, dude man, they're just fucking jealous. And that's why they dress up like a black person. Because they want to be athletic. They want to be full of rhythm. And want to have like the musical skills. And etc. etc. They're just jealous. And die kinderen moesten erom lachen. En het was oké. En klaar. Basta. En daar was verder ook helemaal. Het was ooit één kind die het vroeg bij een voetbaltraining. En ik heb gewoon dat geantwoord. Maar voor de rest nooit. En ik zag ook gewoon Sinterklaas en Zwarte Piet op St. Peter College komen. Een school met misschien 3 blanke kinderen. En die kinderen hadden de grootste lol en plezier. Hetzelfde in Suriname. Waar maak je in godsnaam druk om, Quincy Jario? Neem die kinderen dat feest niet af, man. Serieus. Want er zit een boodschap in het feest. De boodschap van het geven en het nemen. Maar jij bent iemand die alleen maar neemt. En dat vind ik heel erg annoying. En nee, ik ga je niet met de dood bedreigen. Dat vind ik echt achtelijk. Idioten die dat doen, die zijn ook die sporen niet. Ik zeg je alleen maar dat ik je een achterlijke, belabberde, slappe zak vind. En achterlijke, belabberde, slappe zakken horen thuis in de zak van Sinterklaas. Ja, had je even niet over nagedacht, hè? Maar goed, Quincy, speciaal voor jou. Er is een liedje van Henk Westbroek. Ja, het goede doel. En het liedje ken je. Ja, dat ken je vast wel. Sinterklaas, wie kent hem niet? Oh ja, ik heb hem al gevonden. En speciaal voor jou, Quincy. Deze. Echt helemaal speciaal voor jou. Serieus? Nee, echt. Ik meen het. Luister goed, Quincy. Met paas denk ik aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geleid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas! December krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel en het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar ze bij pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten. Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten. aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Zwarte Piet. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Ja, wie kent hem niet, Quincy Jario? Jij kent hem niet, maar jij wil hem niet kennen. Ik denk dat dat het probleem is. Goed, en fin geldt hier in Nederland een soort van vrijheid van meningsuiting. Een trots goedje en daarom uit ik mijn mening ook. En ik ben het niet met je eens, Quincy Jario, en kom me niet aan met dan ben je een racist. Want mensen die dat tegen me zeggen, die hebben echt een probleem. Want die ga ik vervolgens proberen te frituren. Maar dan op het internet, wherever. Niet echt dat ik je in de frituurpan stop, hè, voor je nu gaat zeggen, ik voel me bedreigd, ik voel me bedreigd. Nee, ik bedreig je niet. Ik zeg alleen maar frituren op een spreekwoordelijke manier. Verbaal met commentaar op jouw uitspattingen, met uitspraken en onderbouwingen waarmee ik mijn mening probeer te reflecteren. Goed, enfin. En voor de mensen die zeggen, ja, hij is voor Zwarte Piet, dus op een bepaald moment is een racist. Nee, dat ben ik helemaal niet. En de mensen die mij kennen, die weten dat heel goed dat ik dat niet ben. En de mensen die dat zo hard roepen, zoals die Sunny Bergman ook zo'n engert, dan denk ik van, of ze valt op donkere mannen, maar die wijst haar af en heeft daarom een soort freak-out voor. Dat denk ik dan, hè. Dat is puur wat ik denk. Dus dat is mijn mening. Die filter ik hier. Dat is gewoon vrijheid van meningsuiting. Maar ja, als dat het probleem niet is, dat die haar dan afwijst en dat ze zich daardoor toch een ze heeft een soort van tik ontwikkeld. Of het is zo bij dat soort mensen, want dat zie ik in mijn omgeving, van die mensen die heel erg ineens anti-Zwarte Piet zijn. Dan kijk ik naar hun vrienden en dan zie ik alleen maar blanke mensen. Want we zijn aan het generaliseren, dus blanke mensen in hun vriendenkringen. Ja. En dan denk ik van, die mensen maken mij dan voor racist uit. Als ik bijvoorbeeld zeg van, nou, kom op man, Zwarte Piet moet gewoon blijven. Schwarza Peter. En dan Wodan erbij halen en ze raven. Maar dat helpt allemaal niet. Nee, jij bent een Germaan. En je bent een soort nazi. En je moet oppassen, je bent extreem rechts. Dat krijg ik vaak naar mijn hoofd gegooid, maar dat is helemaal niet zo. En het irriteert me ook echt gewoon dat die mensen gewoon niet de mening van iemand anders dulden. Het is gewoon. En dan kom ik toch weer op een soort politiek vlak uit. En dan linkse mensen. Want ik wil niet in hokjes denken hoor, van links en rechts. Maar zo deden zij zichzelf altijd in. Die noemen mij rechts. Maar what the fuck? Dat ben ik helemaal niet. Ik heb gewoon een andere mening. Maar bij die mensen is het vaak zo, als je een andere mening hebt, dan ben je al vaak extreem. En dan rechts, dat is het woordje wat ze eraan toevoegen. Of andersom, dan ben je rechts en dan is het woordje extreem wat ze eraan toevoegen. En dan denk ik van, mensen, hebben jullie nou niks beters te doen dan de maatschappij opzadelen met jullie tekortkomingen? Want zo zie ik het dan maar. Goed, maar goed, dit blijft allemaal het filteren van mijn mening. En dat mag, gelukkig. En het is een beetje van, wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. En dan denk ik bij mezelf wel eens van, maar I didn't start the fucking fire, did you? I mean, I didn't do it. En dat liedje, ja, het is gewoon een mooi liedje. En daarom draai ik hem nu. We Didn't Start the Fire van Mr. Billy Joel. we didn't start the fire, man. Definitely wasn't us. Nee, serieus. Ik bedoel, een prachtig liedje. Ik draai het vaak. Ook gewoon als ik aan het werk ben of als ik achter mijn computertje zit dingen te doen in huis. Of weet je, gewoon. Ik vind het echt een prachtig liedje. Goed. Ja, kut. Mislukte boer. Nog een keer beter dan Invention in C Minor was dat van Billy Joel. Grapje, dat was natuurlijk We Didn't Start the Fire. En die Invention in C Minor, oftewel The Burp, that was mine. Goed, Billy Joel, die rookt trouwens al wat jaartjes mee. Begin jaren 70, ik denk 73 of zo dat hij begonnen is. Zijn eerste plaat. Nou, en hij maakt nu nog steeds muziek. Enfin, van muziek naar muziek. Ja, omdat we dan toch bezig zijn met muziek. Kan ik er nog wel eentje aanzetten? Dacht ik zo van... Ja, dat zit ik even te denken. Ja, moeilijk. Als je... Ik bedoel, ik zei al, ik ben zonder playlist en iets ook maar begonnen. En ik dacht van, nou ja, ik lul gewoon eind in de ruimte. En ik soort update. En terwijl ik wacht op mijn computer. En, maar goed, nee. Serieus, ik had er wel eentje klaarstaan. Ja, waarom ook niet? Insane in the Brain van niemand minder dan Cypress Hill. Don't you know I'm loco? No brain! Insane in the brain! Ik weet nog dat mijn ouders fucking lui werden als ik deze cd draaide vroeger. Mooie tijden waren dat. Oh yeah! En ja goed. Back to the show. Welkom terug bij de QFF podcast nummer 912. Jawel, 912. Mijn naam is Pavelmet. Het is vandaag maandag 24 november 2011. Nee, 14. Fuck it. Het komt die klok. Die fuck it. 2011. 2014. Anyhow's. Yeah. We waren aan het praten over Zwarte Piet. Wie kent hem niet? Nou, Quincy Jario, halve Gario niet. Goed, anyways, het maakt hem niet uit. Ik ben het niet met hem eens en hij is het waarschijnlijk niet met mij eens. En nou ja, goed, het moet kunnen toch in een tolerant land waar de vrijheid van meningsuiting een ja, belangrijk iets is. Ik bedoel, daar lopen Nederlanders altijd zo zich over op de borst te kloppen. Dat het hier allemaal zo goed is, die vrijheid van meningsuiting. Maar ik kan u vertellen, toen ik een grapje maakte tegen een ambtenaar. Een half jaar geleden of zo, of een jaar geleden zal het gelijk. Ja, een jaar. Aan de telefoon. En dat was niet eens tegen de ambtenaar in kwestie die mij beloofd had terug te bellen. Maar tegen een andere ambtenaar. Dat was een boodschap gericht aan die andere ambtenaar. Ik vroeg van, nou ja, weet u of mevrouw Piep ook weet wie Anders Breivik is? Nou, dat had ik beter niet kunnen vragen. Dat heeft ervoor gezorgd dat, ja, de gemeente en de ambtenaar in kwestie zich bedreigd voelde. Ja, dat ging heel ver, want de mevrouw die eiste zelfs een schadevergoeding en het werd door de rechter ook als een doodsbedreiging gezien. Pardon, de vraag, weet u ook wie Anders Breivik is? Is toch niet een rare vraag? Waarom ziet een ambtenaar dat gelijk vanwege die aanslagen? Oh, ja, nee. Nee, dat vind ik. Nee, ik vind echt dat we in Nederland helemaal gek geworden zijn. Serieus gek geworden. Mensen worden om niks opgepakt. En echte criminelen lachen zich keihard in de handen. Want daar wordt niks aan gedaan. En het is krom. Burgers worden gecriminaliseerd. What the fuck, man? Wat voor raar land. Hebben ze in Zeedorf, hè, voormalige Nederlands militaire basis in Duitsland, in de toenmalige BRD, de Bundesrepublik Deutschland, West-Duitsland. Daar vond contra-spionage plaats op de DDR. Hebben ze daar soms zo goed lopen spioneren dat nu 10 jaar later hier een soort in uitvoer wordt gebracht, ten uitvoer, Stasi 2.0. What the fuck? Wat is er met mensen aan de hand? Dat vraag ik me wel eens af. Maar goed, ik moet me ook niet te veel afvragen. Misschien moet ik gewoon een muziekje gaan draaien. Want dan kunnen we een heleboel lullen. Vooral met shit en zo. En natuurlijk is er ook allemaal. Ik bedoel, ja. There's so fucking much dat. Nou, hoe moet je dat zeggen? Op dit moment. Ja, gebeurt. En. Ja, nou gebeurt. Dan druk ik me nog vrij zacht uit, denk ik eigenlijk. Als je om je heen kijkt, het is zoals om triest van te worden. Maar goed, geef niet op. Schouders eronder, kop de veur. Zoals ze hier in het hoge noorden van Nederland zouden zeggen. En ja, toepasselijk nummer. The Eye of the Tiger van Survivor. Never ever give up. Kop de vuur. Life is like racing, and racing is competing. Must Eye of the Tiger, ja man. Mijn eigen nieuwe kat. Spock heet hij, want hij mist een hapje uit zijn oor. Hij is zo cool. Hij is zwart met wit. Hij heeft gele ogen. Hij is een beetje schuw. En ja, hij is echt bang voor mensen. Maar Spock, ja, is een tiger. Hij is echt een. Hij was zo mager toen hij hier aankwam lopen. En dat zal nu. Ik denk, ja, dat is wel een half jaar geleden, denk ik. En hij ziet er nu zo goed uit. Zijn vacht ziet er goed uit. En hij is dikker geworden. Hij heeft echt een dik kopje gekregen. En nou ja, zoals gisteren was hij dan helemaal niet geweest. En dan maken we ons echt zorgen. Maar het is en blijft natuurlijk een straatkatje. Een aanloopkatje, een zwerfkatje. Het is heel grappig. Maar je maakt je dan, of nou, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Ik maak me echt zorgen, want ik hou echt van het beestje. Hij is zo lief. En ondanks dat hij helemaal niet, want ja, aaien, wat ik al uitlegde, als je hem aait, dan kijkt hij echt heel erg raar aan. En na twee keer hou ik dan ook maar op. Want en een speler, daar is hij ook een beetje bang voor. We hadden speeltjes gekocht en ik had een stukje touw en een veter. En dat hebben we allemaal geprobeerd, maar daar is hij toch een beetje bang voor. Maar in het begin, moet je je voorstellen, een half jaar geleden op straat was hij heel schuw voor. En dan liep hij gewoon weg. En op een gegeven moment zei ik van, ah, we moeten misschien een plakje ham of een plakje kipfilet geven. En dat hebben we gedaan. Nou, dat at hij niet uit onze hand was. Het neerlegde wel. En op een gegeven moment at hij het ook uit onze hand. En toen gingen we een bakje voer voor hem neerzetten. En dat werd met brokjes of met voer. En vandaag gingen we het bakje in de hal neerzetten. En dan daarna, op een gegeven moment, toen hij het in de hal ging eten, gingen we de deur op een kiertje zetten. En toen de deur dicht doen als hij ging eten. En steeds zijn bakje een stukje verder verplaatsen. En die staat nu op een vast plekje en daar eet hij. En dat is echt heel grappig, want in het begin zag je aan zijn staart dat hij heel erg gefocust was. En nu is zijn staart gewoon rustig op de grond als hij zit te eten. En hij gaat zich daarna ook heel lang schoonmaken en verzorgen. En dat heb ik dan weer gelezen, dat het dan betekent dat je kat, zeg maar, of dat een kat zich ergens thuis voelt. Het kan ook betekenen, als hij het heel veel doet, dat het een soort verlatingsangst, stress is of weet ik veel wat. In ieder geval, ja. En dan maak je zorgen als hij een hele dag, wat, hij was anderhalve dag niet. Hij komt ineens vanmiddag, komt hij weer eraan. En ja, er was echt even zo'n gevoel van, oeh, gelukkig. Want het is hier een vet drukke buurt, veel verkeer en een drukke weg en een ringweg. Dat is een snelweg, die loopt hier ook gewoon. Dus dat vond ik toch wel even een fijn moment. Dat het Spock er weer was. En die Eye of the Tiger was eigenlijk een beetje voor hem. Want hij is onze tijger. Goed, anyways, privé shit. Stoppen we mee en we gaan weer terug naar aflevering 912 van de QFF podcast series. En ja, hoe weet je nou dat je nog steeds luistert naar de QFF podcast series? Nou, heel simpel. It's not what you think it is. No, it's not. No, it's not. Bedankt Bemutter voor die fantastische jingle. En voor de liefhebbers doen we ook gelijk die andere. QFF Radio 666. Radio 666. Yeah! Lul ik er doorheen. Dat is natuurlijk niet goed. Dus nog een keer. QFF Radio 666. It's all about information. Ja. Dat zijn de jingles van QFF. Dus u bent bij QFF. Bij de podcast. Aflevering 912-912. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag maandag 24 november 2014. En ja, nogal een chaotische show. Meer een soort korte update van, ja, ik ben er weer. Ik leef nog niet op QFF. Ik heb het uitgelegd. Ik ben druk geweest. En ik kan wel even kort een blik werpen op de website van Kofata Verroend. QFF.nu of kofataverroend.com. De dag van de privacy. Daar post de combi. zie ik iets. Zou die Gerard zichzelf ook geloven als hij dit roept? Iets met verkiezingen. Al jaren stemt ook D66 voor allerlei privacy schendende maatregelen. Zoals preventief fouilleren. Opslag en bewaarplicht van multimedia gegevens. Camera toezicht met gezichtsherkenning langs de snelwegen. Opslag en aftappen van alle internetverkeer. Enfin, daaronder post hij een krantenartikel. Dat komt van nu.nl. En dat krantenartikel zal ik even proberen voor te lezen. D66 Kamerlid Gerard Schouw wil dat het kabinet vanaf volgend jaar. Dat het kabinet volgend jaar uitroept tot het jaar van de privacy. En daarin een hele privacy agenda gaat afwerken. In die agenda staan 16 maatregelen om de privacy van burgers, vooral op het internet, zeker te stellen. Niemand zit bij bijvoorbeeld te wachten op een spontane huiszoeking van de politie. Nee, natuurlijk niet. Er zit ook niemand op te wachten. Ik lees het nu voor. Het is gewoon gelul. Dit is zichzelf op de borst kloppen. Omdat ze uiteindelijk weer stemmen willen winnen. Zieltjes winnen. En dat moet ik ervan. Kotsen, boeren en nog veel meer. Anyways. Bedankt Combi voor dit stukje dat je post. En bedankt sowieso voor alle QFF'ers die QFF in leven houden. Ik ben er even niet om het te doen. Ik zal af en toe een podcast plaatsen. En daarmee moeten jullie het gewoon echt eventjes doen. Ik zie nog wel meer dingen gepost. Ook documentaire, de verdwenen geheim van Nikola Tesla. Zijn de goede cosmonauten, een topic van Permutter. Het gedonder in de voortuin van Rusland. Terug naar de middeleeuwen, aardbevingen te Groningen. Monsanto voor beginners, de dump. Er is door Mac iets geplaatst. Ik zal even kijken. Pardon, wat? Oh ja, Roman Horror Day. Organic standards take a beating at Kodak's. November 20, 2014. As with life, words have plain meanings. That is, we all generally expect the basic meaning of a word to be what we know it to be through our experience and education. A cat does not mean a dog. Instead, they are what we expect them to be, just as water is water, and blue means blue. Without such commonly accepted meanings, we could be lost at sea, unable to communicate with one another and transmit information. Hence, shared definitions exist that typically transcend time and even cultures. Yet words also deceive us, especially if the plain meaning that we expect to be there is not there. More than 200 years ago, the French moralist Joseph Joubert observed that words like eyeglasses blur everything that they do not make clearer. That is exactly what is happening with the word organic, as it means is changed by those authorities we would think would be the most diligent in safeguarding it. What is the organic? To most of us, organic food has a plain meaning. It means food that our grandparents or great-grandparents ate when they were young. Natural and free of pesticides and other toxins and contaminants. And certainly not genetically modified, but today organic has been given a regularity definition. Well, whatever the hell, het is een interessant artikel. Ik kan het wel helemaal voorlezen. Het is echt een lap tekst waar je u tegen zegt. Ik zeg een muziekje en dan draaien we er ook gewoon zo een einde aan. Ja, ik kijk of ik een leuk kort trackje. Jawel, ik heb er nog wel een. Big in Japan van Alphaville. Dat was Big in Japan van niemand minder dan Alpha Phil. Mijn naam is Bafomet. Welkom terug bij aflevering 912 van de QFF podcast series. Het is maandag 24 november 2014. En ja, ik ga er ook een einde aan breien zoals ik net al zei. Dus ik kan wel heel lang in de ruimte lullen. Maar ik zal proberen later deze week nog eens wat van me te laten horen door middel van een podcast. Simpel gemaakt, duurt niet al te lang. Het hoeft ook allemaal niet moeilijk te zijn. We zijn een uurtje onderweg. Ik heb wat dingen verteld. Ik zal dat morgen ook weer doen, maar dan of overmorgen, weet ik veel. Wanneer? Scheidzooi. Geintje. nee. Maar goed, nee. De QFF podcast komt wel weer terug, maar dan op een iets andere manier, in een iets andere vorm. Dat moet eigenlijk ook allemaal niet uitmaken. We gaan wel afsluiten op de manier zoals jullie dat gewend zijn. En ja, dat is natuurlijk met de fantastische eindtune van de QFF podcast series. Miles Davis met It Could Happen To You. Mijn naam is Bafomet. Het is maandag 24 november, 22:36 en ik sluit af. En ik zeg tot de volgende podcast. Nummer stippeltje, stippeltje, stippeltje. Vullen we nog even in. En de dag waarop, die laat ik ook nog even open. Ik zou zeggen, welterusten. Of een fijne dag verder, voor als je hem morgen of overmorgen pas luistert. Goed, bye bye. Materiaal met een vervormde stem. Nee. nog even een stemtest of zo. Klinkt dit cool? Ja, als ik zo praat als DJ, dan klinkt alles veel mooier. Want ja, zo klinkt het op de radio. Ik kan dat natuurlijk wel, maar waarom zou ik het doen? Ja, want mijn eigen stem is natuurlijk al gewoon te gek. Ja, ik heb die nadruk op mijn stem helemaal niet nodig. Nee, want ik heb het vanzelf al. Ja. Yeah. Nee, sorry. Gauwhoer. Fijne nacht of fijne dag. Forever, wanneer je dit ook luistert. Bye bye. Thank you.